Aman güzel ellerinde gül oynasın. Maral kimin bakan güzel oyna ince bel oynasın. Maral kimin bakan güzel oyna ince bel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ceyran sen oyna ince bel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Gözün ay kız, bir güneştir gözün ay kız. Tükenmesin sözün ay kız, dodak gülsün dil oynasın. Tükenmesin sözün ay kız, dodak gülsün dil oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ceren sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ceren sen oyna ince bel oynasın. Ay kız seyret çıkan yine. Kurbanım mı desem sene. Menevşeli tahsin ele, ağzında tel oynasın. Menevşeli tahsin ele, ağzında tel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ağzında özünde tel oynasın. Ceyran sen oyna ince bel oynasın. Ay kız sen oyna ince bel oynasın. Ceyran sen oyna ince bel oynasın.